طالبان قسم تقولي أجبه أستاذ سبق فينا ندويلي والأما بعد ورست تردي جملي سلاسو نوفا هذه رسالة دغ رسالة شده دا فمنتك كده دا هذه مشاري لهي ختما دا تذكر كي كتبي فياد نوفا هذه دا ما حضرة الزين دا مصنف شاغا الفاظ دي او يا معني دي او يا دوار دي فمرتبه كي دا حسل چواشي دا رسالة في المنتك داغه د مستنیب په زین کې کوم شی حاضر دي د رساله په منځ کې فی به فوسلس نو په هغه احتمالات کې صحیح احتمالات هم دغه بلل خطبه کې ابتدائیه وی کې الهاکیه وی دې کې اشاره ده وجه الفاظ او یا معنی وت او یا دوار په زین کې د مستنیب دي په مرتبه کې د هغه حصول چې واخې دغه اس یو اعتراض پروکی طالبان و تا خمخ کی دا جهازیهی دا مشارلیه بیان چکاوه دشت را تویل تا الفهازا کی اشاره کیری موجود فی الخارج او محسوس فی البسر دا حاضی کی اشاره و داغ چاتوی و داغ ما حضر پلزین دا مستنیب چاغه الفاظ دی او یا معنی دی یا دوار دی په مرتبه کې د حصول یا واخه دا خو نه موجود په خارج کې دي او نه هم محسوس بل بسر نو څنګه اشاره ورته سیس و ده دا هازا وزخو د دغه شي د پار راغیل د چې هغه به محسوس وي موجود به وي نو دا خو نه محسوس دي نه موجود نو به موږ ووایو چې دا ما حضر پلزیر نه مستنیب چل سامانی یادواره د کمال حضور د وجه څخه پزین د کمال حضور د وجه څخه پزین وس په یګر زیدلې دي لکه محسوس موجود په خارج نو دا اشاره ذکر په شی سول تجربه یو شی چې کمال حضور پزین کې ولري هغه بار د شویل کسړې چې پستر ګورته ګوري هغه د ویل ک هغه وجود چې په خارج کې لري نو دا هغه ولوک دا محسوس و دا موجود دا پاره وزر آغلی دا و داغ شای چه کمالی حضور پا زین که پیدا که اغا ام دا چیوی لکه محسوس و موجود نو دا حاضی استعمال باره پا اغی کم وزی نو پا حاضی دا معذر پیل زین دا مستنیب دا رساله فن فی المنچک دا یو رساله دا فی منچکو که تالیبار اشگر ورس روای وی پا این قیلت چا اعتراض ورس کلمه دا هذه خو دا الفاظ څخه دا اشاری حسیه ده یعنی پا هذه اشاره کیږي و اغا محسوس ده نو لابد دا چاره نسته لهو دا دغه مرور دا هذه صف دا لابد دا مرور لهو دا دی هذه دا پار دا مشاری لیهیس چاغه با محسوس بالبسر وی او هو دغه مشاری لیه محسوس بالبسر ها هون علم یوجد اغه نستدم قلنا دا یو مروای دی باجه لا تخلو خالینا اما ان تكون ویبه ابتدائیه ابتدائیه می درو شول جمرات نو فلا یکون نبی قبل مختر مر المشار الیه نس نو فیکون دی هذه اشاره ده و ما حضر فی الزین ته د مصنف شاپزين كده مستنب إجمالا ست من الألفاظ والمعنى ولي لأنه دا ما عذر تلزين دا مستنب شاغ ألفاظ ومعنى دي لكمال التصور والامتياز دا جات سخ دا كامل تصور أو دا امتياز فزين سار قرزي دل دي لك محسوس بالبصر ففير أو إن كانت كتير خطبة الهاقيوي بیا په اشاره په هذه و ما بین الجلدتين مرل ک الحاقیه سی ام داغه ما حضرت الزین ته سی و ما بین الجلدتين ته مر نو ویل سی په یاد فان قیل ک چای اعتراض ش حمل در رسالی خلا سی و نسی کی په دی وجه سانیک چاغه اشاره ما بین الجلدتين ته وک ولدا ما بین د جلدتين خو نقش کی طالبان او رساله خو یا الفاظ دی یا معنی دی ادوار نو پر نقش الفاظ هم الکیږي یا نو دیم وای فان قیل کچا اعتراض چې حمل د رساله خلا یې سهونه سیکیږي په دی وجه سالک ولی لان الرساله عبارت د الفاظ او یا د معنی اوس وما بين جلدتين نقشت قلنا مش په جواب کې ورتوایو چې نقشت چې دي هغه دال دي پر الفاظ وهي دا الفاظ دال پر معنی وي نو په تکونه دي نقشت رساله په واوسته باندې نو نقشت په واوسته باندې رساله سوله نو فل تسميه يا رساله د قبيله سره د تسميه د دال په اسم د مدلول دي پر دال د مدلول لم يشيري طالبان پر دال باندې د مدلول لم يشيري دال نو کوشتي مدلول الفاظ دي د رساله خو الفاظ ته ویل کی و څه د دې الفاظ پر هغه دال چې نو کوشتي هغه ته رساله ویل فی با پوسرت و دا دا قبلیست دا تشمیه دا دار پا اسم نمدلوش دا خلاص او هاز المجاز ان دغا مجاز تشمیه سری دا دار پا اسم دا مدلول کیوی دا غیر عزیز یعنی غیر قلیل عزیز دا قلیل پا معنا دی تاجبان دغا مجاز غیر عزیز دی یعنی غیر قلیل دی یعنی کسر دی دغا مجاز فتعامل كشهد الله استالبانو إشارة وبل سؤال جواب خلاصة داغ سؤال جنو بيادالي چه حمل در رسالي پر آغا حاضيه باني نشي كيجي پا بل واجباني يوا خود آغا واجبا چه دا حاضيه مشاري لهي خطوك و نقش و چه إشارة ما بين جلدتين توجه آو رسالة چه دا آغا الفاظ أو معنى و ورنقش الفاظ معنی نه حمل کېدل داغه د شات وجه خو موږ را د ذکر اوس په دې وای چې موږ ول په بل اعتبار د رسالې حمل د هغه پر مشارلې نشي کیږي هغه بل وجه د نه حمل کېدو یې داد رساله په خپل مصدر دی په معنا د ارسال دی طالبان نو حمل چې پر هغه کې دا خپل لازم چې حمل د شرک وصف پر ذات باندې نو حمل د شرک وصف پر ذات تاسو طالبان ناروا داغه جواب بیا دې شو چې موږ ویل موږ دا سوار خو به ان توارد وای کچیر رساله په داغه معنی مستری مراد وای د رسالې څه د معنی مستری نه د مراد طالبان رساله دلته په معنی باندې د مفعول ده د هغه مرسل په معنی باندې ده فپویر نو باروخ ذات سره د وصف سو بیا جه حمل پر اغه هذه باندې سیس خیر دا ما حضرت فلزین د مستنب دا رساله د پچا طالبان په منچ کو کې رساله اشګر ور سره وای وای رساله د ان رساله په لغت کې مصدر دی په معنا د ارسال ال الغیر فدا معنا او په اشتلاک بیا قطعه من القرطاس یو ټوټه د کاغذ ده مشتمل پر نقش باندې هغه نقش چې دار پر مسائل علمیه وي هغه یو ټوټه کاغذ چې پر نقش مشتمل وي هغه نقش دار پر مسائل علمیه وي دا غته رساله وایي چې په ان قیل کچا اعتراض چې مل فرق څه فرق په مابین کې د کتاب او د رساله قلنا موږ وایو کتاب مشتمل پر مسائل علمیه او تفصیلا دی او رساله چې ده مشتمل اجمالا ده نو یه فرق دغه ده پر هغه مسائلو موږ ول که یو شی مشتمل تفصیلا و کتاب که اجمالا و هغه ته څه شو ویل کیږي رساله ورته ویل کیږي په پسې ده یوه رساله په لغت کې کلام دی الله جا کلام ارسل الی الغیر چا استول کی ارسل الی الغیر چاستور کی دی وغیر وخصص التخصیص سوی دی پی اشتلاک فا کلام چی مشتمل پر قواعد علمیه و اجمالا نی لکه مثلا تعریف دی کتاب عین حازا دا غبی لكن خسر طاري تفصيل بفكشين ذا دويل في المنطق الشجر ويقوله في المنطق وإنما سمي مسماك منطق منطقا فمنطق بان فرداغ فاندي ولد منطق نمكشيشو وكي جدم لا فرواز من فريشو يمر بوسويله چهازي رسالة في الفرواز فرمجنو تفر چهار نم دي فريشو ياغو مجويل يا مويل ايش فهاجي هي الرسالة تو في الكوسا ده كوسا نم دي فريشو وان فرمجنو افر چشي وداواجه ده تسمية چشي ده چواداغ علم منطق وايا نجي ده كوسا نم پركشيشوي نجي ده فرواز نم پركشيشوي دي ويدا چه منطق مسماس ويدا جيوش لأنه دغ علم سبب دي لإقدار نطق ظاهري والباطني ده قدرت پر آغا نطق ظاهري وباطني باني پر ظاهري نطق أو پر باطني نطق باني مزول آغا سبب ده قدرت فدغ علم باني نطق ظاهري قدرت بارا پیدا كي پر نطق باطنی چی ادراک تی کلیات تی پر آغا بارا چیش پیدا که قدرت وهو آغا نو ادراک او وهو دا نطق باطنی ادراک وهو دغ منتکن فپتح دا مم سیغا دا زرب چی منتکنی او آیا سیغا دا زرب آغا زای دا ذکر دا نطق او یا مستر میمی دی چی پا دا پتح دا مم سی سرا دا کسری دا توا چمن کی کونی وای مصدر میم دی یاد زار شغل او چ په کسره د میم او په فتح باندې د تواش مین ته قلص او په سکون باندې د ننس بیا شغل د عالی د طالبان یعنی اعلی د لطف وانا ای حال پر ار حال باندې یکون دی مراد منه د داغه سمرون هغه معنی واحده گرد سیوه معنی امراد که در زرق سیغه بولیه که مستلیمی بولیه که مرون علیه سیغه بولیه او اینما سن نفت ده تشنیف و پیده رساله پا منطقه ولی پا بل فند که نکاو دیلی انو دا منطق که مامر را در فکیر سبب ده نطق ظاهری و باچینی ده نو پا یکون سو دا منطق بالتعلیب پا تشنیف اجدر و علیق سو دا اجدر و علیق و اولا و احرا و مناسب مناسبا و دارش پا داغی کشوست تشنیب نو اجدر و علیق احرا و اولا او مناسب یو مطلب دی تالیمان دا خلاص آشن و چی دا رساله پا منطقو که دا چیشتی پکش ذکر کردی پا دی رساله چی ماتن وی اورد نا مزراولی پی ها پا داغی رساله چی ما اغه شی یجب او واجب دی استهزار او اغه حضور دی شان پک شراوری دی چې دا غوز د کړه واجب ده داغه حاضر ول واجب دا شان پک شراوری په دې رساله نو د دې خود عالم اصل چې دا غ رساله کې اغه شان راول سوی دی چې دا غوز د کړه واجب ده نو دا رساله واجب او سره د دې چې دا رساله یو څوک و نه وایي نه ګناکار کیږي او کداغه رساله مخالفت کړل نو څنګه بیا واجب دی هغه شی چې په دې رساله کې د واجب شرعي خو طارق عاصم دی د واجب عقلي خو مخالفت نشي کېدلی د دې مخالفت کېدای هم شي او طارق مرول هغه عاصم ام ندی دا سوال واردی دی لانج نکتی دا پکی و امراد پو جب سرها هنا دل عرفی و جب مراد اللذی اغ عرفی و جب چی معالو هو مرجع دا غا الاستحسان دی یعنی حسن دا دا غا راولی مفجی رساله که اغ شیدی چی حسن دی حضور دا غا ففیر لا الشرعی ندی امراد ولی لأن الشرعی وجب خما اغوی اعسامه چه گناکار کیجی بی ترکی پا ترک دار یه پا ترک مرو دغه نستا اسم نستا ولا عقلی امن دی مراد ولی لأنه دغ عقلی واجب خو اغا دی چلا یمکنو تخلوف آنه داغه سمخالفت نش کیا دلی دیه سمخالفت کیا دلی يو ما دريا مشترك شير لأنه دغ عقلي وجب ما غدي لا يمكنه شو ممكن ندي تخلف عنه دغ ناس تجلس مخالفات كذري وده وجب زمر أغ الشرعي وجب مرادي وجب ندي مراد عقلي من ندي مراد دا استحساني وعرفي وجب ممراد دا دا أولويات فمعنا باني بي في بفوصل دا خلاص نو أشقر مر وير مر ورط خبر كوي دي واي قولو ما يجب أحد مراد فوجب سره آغا وجوب عرفي مرادي تشيويني تاليبان وجوب عرفي مراد الذي آغا وجوب عرفي شمعان دا آغا استحسان وأولويات لا الوجوب الشرعي نضي ولي لأنه لا لأنه شاند لا يلزمنا لازمي دي بتركه ففرسول وعقاب فدغ ففرسول باني عقاب مره لازمي بي ندا وجوب الشرعي دي ولا الوجوب عقلي أم نضي مراد ولي لأنه شاند دي يمكن ممكن دي تخلف عنه دا غص ندا واجب عقلي تخلف كده ليس بجيس مخالفات كده لسنو أغمنا دي مراد دا خلاص خير نوتر راولي دي ويمر راولي دي فجي رسالة كي أغا شيء واجب دي أغا حضوري دا مراولي دي لمن أغا چالر يبتدي ايج شروكي فيوشك دا علم دا مدى أغا چا دا فار راولي دي شا أغا شروع فيوشك دا علم فيه شفا أر علم شروكي أغا بيوار دا أغا شان حضيري فجن وشنو ده بي لمن يبتدئو في شيء من العلوم سخزاهرة داو ستر دي يجب استهزارو فر بي تعلق كي ولي داغ متعلق نجده دي تر اوردنا السوال بارد داواري دي دي چه ده دي يجبو سنا لام نراجي آغا علال نكتي بارد دا فوقون دا تر يجبو فر تعلق ندي تر اوردنا فر نوزك نكتو اي متعلقون بي اوردنا لا بي يجبو ولسلا ده يجيبو خو يكون وي على كما لا يخطا دل سلام راغلي خير نمر راولي دي فجي رسالة كي آغا شيء چه واجب دي حضور داغا دام راولي دي لمن آغا چال ريب تجيه شروكي فيوشكي ده علم فيوشكي ده علم شروكي دا دا آغا دا فار دي كفا علم شروكي آغا جدي ساغوجي كواعيدي كسرا فزين كي نراول نيسك كي په یو شک د علوم شروع کول داغه د پاره نو بیا داغه قواعد ضروری دي په پوسرت سوال وارد دي هغه سوال اشګر د پکړې دي طالبان خلاصه داغه سوال دا نو ته چې په یو شک د علوم شروع کی داغه د پاره مراولی نو یو شی د علوم څخه منتکم د منتکو د شروع د پاره به مخ کې داغه د رسالې قواعد استفاده تر منطقه تر شروع مخکې به ته منطقه هغه موږ ویل تر دې منطقه تر شروع مخکې چې دغه قواعد چې په ساغودي کې ذکر دي چې دا تاجر دی د هغه د حضور مخکې به بیا وار دی حاضر دی نو چې په یو شي کې د علوم شروع کوي دغه قواعد د هغه د پاره دی د دې سوال د پاره د پکی عاشق في شيء من العلوم احد اي من غير علم المنطق غير ده علم المنطق سچ په بل علم کې شروع کوي نو بده دغه حضور کوي هاذا دا د پات لماذا دا سوال د فارې د چوارې دی ان علم خو يدخل داخل فی فاغ علمك منطق امن ما سره د دې چې استعذار د تلک المسائل دا متعذر دی قبل الشروع مخکې شروع منطق مجب کې مشروع نه کړی نو دا غمر ول دغه چې دي قواعد یې نزدې څنګه دی حاضر ولې لزومي لازم بس تقدم د شی علی نفس پر خپل ځان باندې طالبانو تقدم د شی پر خپل ځان باندې به لازم شي دا جایز دی یا که جایز نو لا پرواز د شلو کالو دی دی به شل کال نور پر ځان مشل د سلیوش کال دی دا کې غلی دا څه پیښه نو لازم بش تقدم ده شعر نفسي بخبل زمان ففير قبل الشروع في المنطق تر شروع في منطق وكي مخكي بدا غمر القواعد وي او دا قواعد في منطق وي دا كي دلش دا خلاص نو خیر تا دا عورتنا سیغای راول انانیت چی نشکارا که دی ما راولی دی آغا شی چی واجب دی استخزاره ما راولی دی دا آغا چا دا پار چی شروع پی پیشی که دا علوم تسو کی چی تا راولی دی وی مستعینن بالله راکشت تسویو سا آغا تو هم دا عجب یا دخوتی دا عورتنا دا عورتنا سا چیش که دی فامی دی لکنو بتاوی دا مستعینن دغه د توهم د عجب ده هغه د لوی مول د توهم شکید هغه د پخ چاغه پیدا کړي د دغه قوله س اوراد نامه ادا کار کړی ها د پدا شال کی مستعینا شما استعانت غشتي بالله فالاغه دا منو د الله ستاون غشتي په خپل منو دا کار نه کوي وایي چې د الله ستاون غشتي خود بل چا به غشتوي دلیل دا داغ صدیش تا تاون دا لاغشت وم انهو مفیز الجود والخیر خیر والجود انهو تعلیل دا ما قبل دا فاربی اولام تعلیلی نسل نکتاوی پا تقدیر دا هر پیجر دی دا تعلیل با دا دیخ و دا فارش چی مستعینا لانهو دا علاچ دی مفیزن فیزون کی دی الخیر دا خیر والجود دا جد د دې جد او د خیر فیضان چې دی هغه پروردگار کین وځه کمه مجلسانه ته پروردگار وو جد چې شتوای طالبان نقطه را ثوای وای جد او سخا متحدان دي دا جد او سخا نه ده دا سره متحد دي یعنی معنا دا د کل واحد ار یو منهما د دوغ دو سخه بزل د مال دي دا شندل د مال دي که جد دی او که چشت سخات لكن جد چدی بی لملاحظه ده احتیاج ده شدی بخلاف السخاء فسخاء کی به احتیاج وی بخلاف السخاء لانو ده سخاء معه سره ده احتیاج ده شدی یعنی نو دی بوایو چه ده جد چدی اغا اعطا ده ما ینبغی ده لما ینبغی لا لغرزین ولا لعوزین یا ساده هغه شی دی وکړه چې مناسب ده هغه شاته چې داغه سره مناسب ملائمت لري هیڅ غرض او هیڅ عوض نه وایي دا چې وجود غیر د پرودیګار په بل چا کې نشي کېدل عبادت هر پیل کې خامخا غرض پکې شي یا یو عوض غواړي ضرور خیر یا دنیوي یا اخروی خو غواړي نو د دې سخا او د دې جد په مابین کې نو دغه فرق څه چې هغه یو مرو الاحتیاج و شته نه لري هغه بل نو محتاج دی خیر که استعاره جوړوي باج وي دلته دې استعاره هم وي طالبان د خیر او د جد تشبیه کړي د طالبان د ما او سره د اوبو سره ذکر دی خیر و جد مرادم خیر و جد دی هغه ماوي کنایتن معنی دی استعاره بالکنایه دی بیا نو د ما او سره دغه فیض چې دی هغه ملائم دی نو دی دا فیض خدا تویول د اوبو دی پر ځای دا ثابت کی هغه خیر وجود ته نو بچی استمرو هر شهیه به سیا به تخیلیه سکی لازم بولی هغه قوی ملائم یې بولی نو به تخیلیه سکی کمزوری ملائم نو بچی شي هر شهیه بی آشد چه تا راولی دی پا دی رساله کی هغه شی چې دغه حضور واجب دی هغه چی شی دی آغا من ها ایسا غوجه ده من ها کول شاره دی من ها قضایاوی دی طالبان من ها مرو حجت دی و من ها پلانه دی دابنو گرفت من ها را تذکر فپویر نو من ها باز دا آغا ما یجبو اشتازار و حسخ آغا ایسا غوجه یعنی کلیات خمسه دی نو مرو المنطق پدی عبارت دا دوش شامس کلی بابونه دا آغا دوا دی تصدیقات تصورات تصورات لاشنی چی دی آغا دیا مبادی غواری تصدیقات هم مبادی غواری تصورات کولی شاری دی تصدیقات حجت دی تصور مبادی دا کلی چی خمسا دی چی دا ساغوجی دا ساغوجی خمانا کلی چی خمسا او دا تصدیق مبادی بی آغا قضایی تر دغه مرو الکلیات خمسه و مخ چې که بیا د الفاظو د دلالت د برکاپو د مفرد بیان چدی اغه خونو بارم ورول وا اغه کجات خمسو ته چې مباجه د کول شاری دی اغه ته یو می بتاده اغه به بیان ته ګور خیر خماز د اغه څخه چې دا حضور واجب دی اغه مرول استاغوجی دی یعنی کجات خمسو استاغوجی ثمانه کجات خمسو الشجر ورسروای وای وای هو دا استاغوجی اسم د حکیم دی د حکما اوسخه د یونان د یونان د حکما اوسخه د یو حکیم نوم استاغوجی و او هو هغه مشهور فعلم د کلیات خمسو و سمیه بارم سماک کتاب په اسم د جماهر مخبار تسمیه سوله د مدوان په اسم د جی مدوین په پیر اولیست ند رسالن و بیا کلها طول کلیات خمسه دا رساله کې نومر ولګرد کلیات خمسه واځ ذکر دي لس باب په ذکر دي طالبان دا رساله کې لس باب ذکر کوم جا غل لس باب د سبا څخه شروع کیږي اول بیان باب د الفاظ بیا کلیات خمسه دي چې مباجه د تصورات بیا قول اشاری دي چې خودي تصورات بیا قضایاوی دی چه مبادی ده تشتیکاتی بیا پا خپل طالبان امرو الهجت و قیاسی چه آغا تشتیک دی پا فایی که بنا بیا سینا آج خمسایی ده لست نخبر لسو بابو مشتمل دی طالبان دا رسالک چه لست بابا دی ایه ویده کلی آج خمسایی نه بابا لول تا دا طول رسالیت امرو اساغوجی وی اساغوجی خدا منا چه کلی آج خمسایی نو دای وای وای دا غدی مرو نو کله ها دا غدی مرو اولی ست ندری سالا خنو کله ها کله چ خمسه نجی ما لس باب پکشی یعنی فيها فدی رسالی ما بحث تکو اشاری دی قضایاوی دی قیاسی و غیرها الفاظ دی صناعات خمسه دی نو خودی اصول نو تسمیه بیا تشمیه دا کل پا اسم دا جز کرو یوار تشمیه د مدوان په اسم د مدوین و بیا بیا تشمیه د کل په اسم د جز کرد وقد یقال کل ویل کیږي چې هو دا استاغوجی لفظ یونانی دی مرکب د ثلاث اجزاو سره دی و هو هغه درې اجزا ایسا لفظ دی و اغو لفظ دی و جی لفظ دی و معنا د اول په عربي انت دی معنا د ثانی په عربي ان دی و معنا د ثالث سمهو دی مطالق یا محذوف دی و المعنا دا ده انا وانت نبس سمو انا زه وانت ته ايه کو سگه نبس باس بکو سمو اسما سر جا سر گو تی با پوسر دا دا ایسا غجی مانا دا غد زه و تبی بیا انت سر گو تی با پوسر نو پا وزی فازب کردی علب علب دا اغو لفظ دا اختصار دا وجی سمو نقلو نقل کردی من چکنو و جالو گرزوری دی بارا عالم دا کلیا چی خمسو دا فارا دا خلاصو ثم نوقل دانا کل کردی و جال در زولی دی دغه دیمر عالم دتا غری سالی مختصری دفع ماره دا کلیات چی خمسو نم بیا دا دی مختصری مرو چیش رسالی نم نو دا ام پا بحث کولو شزده کی یو دا بلا بحث سر پکشوو کی تالیمان یو بل رو کمگی دی نو گورشتی شوی نی کنوی قولو منها ای باز ما آغی جبو چاجب دی استیزاری دا آغا فوائد است آغی ساغو جده د استاغوجی عالم د کلیات خمسه و د فارغ و یا کلیات خمسه جنس نوا د فصل د خاصه د عرض عام تعریفونه به راش و یسمع مستمع سول کل رساله به هی فدغه کلیات خمسه دا بیا تسمیه د کل و اسم باندې د جزء و استاغوجی یعنی هادی رساله مشتمله د پر کلیات خمسه و ایزان نو فدغه استاغوجی د رساله د پر کلیات خمسه نه مشتمله و قیل بل شادوی و هو دا اسم نوم د رجل كانوا يطلبوا طلبك هذا كلت خمسه وسميت مسماك دا كلت خمسه به فاغر رجل وسميت مسماك به فاغر رجل يعني كلت خمسه يعني دا غا پنامه دا كلت خمسه مسماك خود سړی نومو تسمیا سو دا مطلب كلت خمسه دي اسم د طالب او یا تسمیا د فاره د علم په اسم د متعلم ار تعبیر چکه سمورس جوړوی د عالم د مختصر د فاره بهر به تسمیا د کل په اسم د جز وقيل بعضوي وإذا غي ساغوجي اسم نمدي الورد يقول الذي يقول چلوه غلر خمسة أوراق تنزب هاني وكل واحد أريو من هذا جفنزو فارو مغاير دا آخر سر ولا يكون نست مثل فمثل دا غمر الورد ها ورد آخر نست فنباتاتك جشنوشان ثم جوه لباريو نو دلت كلات خمسان يو دابل است مغاير نو هذا جنس جنس دا فاسس ني ثم جوه لبياو بزو عالم دا كلات خمسو دا فاس لمناسبة جن مناسبة توجه ففير أنها دا كلات خمسة أيضا خمسة تنزدي لك دا آغا ورد آغا أوراق أولا يكون استمسل فمسل دي ما بهش آخر فأبهاش كده من تكو نو دا تشميس ولد مشبا فإسم دا مشبا به ففير ثم جو إلى دي آغر زودي عالم دا جي كتاب مختصر دا فار بارة تشميس دا كل دا فإسم دا جزء فاجلي كنداري سوا يقول زوار توجيه أولا شوى هذا قابل ده اعتماد وش ده كليات خمسة ونمو والباقين والتخمينات كما لا يخفى أدان والتخمينات بيه السرفية ويداشي دي بل ويداشي ورزيك تالي بان زينا وشاور